y empezamos con el Nostre Camí de República Esca. Cerveza ens ha tocat viure un grapat d'any sense poder dir res. Com un zero a l'esquerra mantenint obertes les mans amb l'esperança de canviar d'ambient. Hem tingut que carregar-nos a l'esquena milers de calúmnies a la nostra dignitat. La balança s'equilibra més cada segon que passa a favor de la paraula i de la llibertat. Hi ha gent que no vol veure'ns ni en pintura. Hi ha gent que no pot tenir-nos al costat. No paren de donar-nos per davant i per darrere i després encara ens troben a faltar. Ens van dictar els veïns del costat que el nostre text era tot paper mullat. Sense el que som, ni parla el que parlem, com si atemptéssim contra l'altra gent. Avui hem decidit desplegar les ales. Avui comencem a fer un nou camí. Avui despleguem les ales i elegim un nou destí. El nostre camí, el nostre camí. Sentirem l'aire al coll, mai més es pon el sol.